Musicòpolis, la capital de la música, amb el més nou a nivell internacional, Oliver and Jimmy Jules amb Pushing On, o per exemple aquest tema de Usher amb Nicki Minaj i el She Came to Give It to You. Musicòpolis és un programa de novetats discogràfiques i allà escoltes el més nou de gent com Usher amb Nicki Minaj o, per exemple, també el més nou de Pitbull amb John Ryan. Aquesta peça que escoltes ara mateix es diu Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Fireball. I saw I came, I fire, he no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now, Big Bang Boogie, get that kitty little noogie in a nice night little shave. I gave Susie a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. Quiero hacer de cuenta. directe d'una gran artista. Entrem amb el segment de les cançons en castellà després d'haver escoltat les novetats internacionals. Alejandra Guzmán, des del Primera Fila, disc en directe, ens porta aquest senzill, aquesta cançó anomenada Entre los Dos. Seguirem amb un dels protagonistes de la música, com Melendi. Això es diu Tocado y Hundido. Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido, tocado y hundido. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido. Recuerdos perdido en las cosas. recorda molt aquella música alternativa que des de Madrid va conquerir a molts llocs. No és que m'entusiasmés amb el seu moment, però m'ho recorda ara mateix. Plástico amb Patinete Homicida, aquest era el títol de la cançó que se'ns acostava mitjançant el nostre espai. Estem a la recta final de Musicòpolis i aquest és un tema de l'àlbum que ens porta Lax and Busto, Essencials i Rareses, versió essencial del seu clàssic Llença't. Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és un i no es repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. I perquè els meus pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps, que ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és únic, no es repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Un llapis mai no dibuixa sense una mà. You are under, you are under, you are under, under, you are under, you are under, you are under, under. Llença't, cada instant és un i no es repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Llença't, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Aquesta peça, aquesta nova interpretació de Lax and Busto des d'aquest Essencials i Rareses amb aquest Llença't. Tanquem aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula musical amb la capital de la música i les novetats que et portem a terme amb el més nou de A Quiet Man. Es diu To Kill You With Love, matant-te d'amor. Like a stone. into my arms. Try to believe in my dark reasons. Turn on, ask on to forgive, ask on to release. I told you one day you will be famous. You'll be the most awaited woman. There's one thing you get to know. You will die like a star. Die like a star.